Werke tune, das Galpikes ihm uns gü. Alte Kuschne Kogamle, der til mørke kun gav ly. Det skal rives over ende, det skal styrtes ned i grus. Og på fortids faldne skanser bygger vi det nye verdens hus. Det er tidens stærke tone, vi der arbejdsbyrder på. Vi vil sanse lysets skønhed og se himlens solskins klar. Vi vil ikke knuges nedad til et liv i savn og slid. Vi har vilje, vi har kræfter til at bygge op den nye tid. Det er tidens stærke tone, vi fra folkets store hær. Vi må gribe verdens hoved, inden undergang er nær. Der er brug for stærke næver, der er brug for stejle sind. Gennem tidens store storme vil vi gå i lyse dage ind. Det er tidens stærke tone, hør den stiger over jord. Vi vil samle vores stemmer til et mægtigt folkekor. Det skal stige over verden til et sejrens stærke sus. At på fortid